Mamy rok 2007. Wtedy też ukazał się album Histamine, z którego utwór Speaking Tongues się wywodzi. Nie będzie dzisiaj tych dwóch najważniejszych utworów, jakie Robert Buras napisał, jeżeli chodzi o solową działalność, bo pomyślałem, że przyniosę Państwu inne. Inne, równie ważne, być może. Może nie tak poruszające, ale ważne. Tak, wczoraj minęło 12? Tak, 12 lat. Od momentu, kiedy Robert Buras został znaleziony w swoim pokoju z gitarą w ręku w fotelu przez przyjaciela, no i niejako zakończyła się historia norweskiego zespołu Madrugada. No, nie do końca zakończyła się w tym momencie, jak się dowiadujemy w roku 2019 i bardzo dobrze. I teraz tylko czekamy na nowe dźwięki. No ale stara Madrugada pożegnała się z Robertem takim oto nagraniem. Don't know when they put me in the ground. I don't know if I will left alone. All that matters that I follow you on my way to the unknown bound. It's cold, baby, but I'm not afraid. I feel lost, my life swept away. I've been worried, but I promise thee, it's so tense and you're in the light. Only time that you walked away, it was me. I'm always here. Loving you cannot be bad. My blood is boiling and you make me mad. I was flying but it was very low. You let your loving coming down. And all I thought it was just another dawn. Couldn't be right what I found. A mountaintop, it's the need of time. I'm out of my mind, so let's make this night. On my own, everything is wrong. Holding on now, I'm holding on. You just have to call. You know your love until your love is gone. And you know that, it's that strong. Only time that you let me down, you just wouldn't let me in. It's only time. My blood runs cold, I don't wanna know. I'm gonna cry all night long. I wear your heart until my heart is torn. Then I make up my mind. When all is gone, we just stop below. When we go, when we just gotta blow. Ooh. time won't live that long. You know our time won't live that long. You know our time won't live that long. Kiedy 10 lat temu, jakieś 10 lat temu, słuchaliśmy dyskografii zespołu Madrugada w kolejnych i kolejnych mikrokosmosach, wtedy przyszła mi do głowy taka myśl, że między nimi dwoma liderami zespołu była ta różnica, która była konieczna, żeby to wszystko zagrało. Sievert zawsze dążył do tego, żeby muzyka była prostsza, bardziej liryczna, bardziej popowa być może, a Robert w tę drugą stronę, żeby była brudniejsza, żeby była bardziej emocjonalna. No i te dwa poglądy się spotykały i stworzyły niesamowitą 10-letnią przygodę, która skończyła się de facto 12 lat temu. A teraz koledzy piszą ciąg dalszy tej historii. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku i no i ta historia jeszcze kilka wersów będzie miała dopisanych. A żeby pokazać Państwu jeszcze kawałek Roberta, to posłuchajmy jego gitary, bo w tym utworze jakoś szczególnie mi ona przypada do gustu. Stay, lover, stay. Don't just leave in this way. Go on with. Is there nothing you can say before you turn and walk away? I can't believe your heart is still been running there. Whatever happened to you? A shadow and a memory. for all those wicked lies you told, for your life that has yet to unfold. I swear before the end that you will remember me. Whatever happened to you? Kiedyś, jak będzie mało płyt na świecie, nigdy się to nie zdarzy. Przyjdę, będę przynosił znowu Państwu te płyty, bo co nie przyniosę, to po pierwsze jest bardzo pozytywna reakcja z Państwa strony, a co sam nie posłucham, to jeszcze chciałbym więcej. Już. To tyle, jeżeli chodzi o Roberta. No dobra, może nie do końca. Jeżeli chodzi o Roberta dzisiaj. Przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Muzycznie myślę, że trochę też. Wiekowo, czasowo na pewno. Sacrimonti, mówi Państwu coś ta nazwa? Na pewno. Ale Sacrimonti to też jest nazwa zespołu, który sobie mieszka w San Diego, w Kalifornii. No i w którym roku mieszka, to Państwo sami ocenią. Niemalże rockowe suity tworzą na tej nowej płycie, drugiej zaledwie w dyskografii, kalifornijski zespół Sacrimonti i cała płyta Waiting Room for the Magic Hour. Dla tych, którym takich dźwięków brakuje, to zdecydowanie będzie uczta. Już, jedziemy dalej. Jeszcze nam parę nieznanych nazw zostało. Najbliższa nazywa się Melt. Tylko są dwa, przynajmniej dwa zespoły, które tak się nazywają. Ten jest z Portland w stanie Oregon i podpisuje się Melt 666. A brzmią tak. Album sprawił mi ogromną przyjemność. Sour Fruit, tytuł płyty, zespół Melt, jak topnieć albo topić. I oni sami piszą, że to jest psychopopowy zespół wyciągnięty gdzieś z piwnicy, z kapsuły czasu, z kolei jakiejś reklamy z lat 90. Reklamy telewizyjnej. Świetny album, przyjemny bardzo, bardzo, bardzo. Czasem delikatnie razi ta zbytnia popowość w linii melodycznej, ale to nic. To tak ma być, to w całości wszystko ma sens. Krótki utwór przed momentem, teraz troszeczkę bardziej poważny, ale tylko długościowo, a nie tym, co w środku się znajduje. Melt. To już chyba za nami, jeżeli chodzi o temperaturę. Dobrze. Jeszcze tytuł płyty? Sour Fruit, kwaśny owoc. Myślę, że to dobry tytuł dla tego albumu, ale okładka też ciekawa. Ale to już zostawiam Państwu poszukiwania. Żeby opowiedzieć Państwu o następnym artyście, należy cofnąć się do 1989 roku. Czy pamiętają Państwo zespół Pavement? Steven Malkmus, Bob Nastanowicz. Oni dwaj spotkali Davida Bermana i założyli zespół Silver Juice. W Nowym Jorku to się wszystko działo na początku lat 90. ubiegłego wieku. Zespół osiągnął taką niezbyt dużą popularność, jednak stał się rozpoznawalny i stworzył przez 20 niemal lat funkcjonowania 6-7 albumów studyjnych. W 2008 roku zespół się rozwiązał. Tak naprawdę David Berman został jedynym członkiem tego zespołu i wszystko musiało się rozlecieć. No i oficjalnie zespół został rozwiązany. Teraz mija trochę czasu od tego 2008 roku i David Berman wraca w nowym wcieleniu. To nowe wcielenie nazywa się Purple Mountains. No i mam dla Państwa jedno nagranie z tego albumu, który przed chwilą się ukazał, ale ono, myślę, charakterystyczne i myślę, że dobrze pokazuje to, co w środku całej płyty, która nosi tytuł tak, jak zespół Purple Mountains się znajduje. Posłuchajmy przez 6 minut pieśń o tym, jak śnieg pada na Manhattanie. Smithereens, a fast asleep. Songs build little rooms in time and house within the song's design. Is the ghost the host is left behind guest inside, stoke the fire and sing his line. Like snow, snow, whoa, whoa, whoa. Snow, whoa, whoa, whoa. Snow, whoa. Mountains. Może warto zapamiętać tę nazwę. Tam jest dużo tekstu w utworach i myślę, że to jest jedna z najważniejszych cech, ale nie tylko, nie tylko. No dobrze, trochę zabrzmiało to tak, jakbyśmy się zbliżali do godziny 6. Zbliżamy się, ale nie będziemy się zbliżać zbyt szybko. Jeszcze Jessica Hoop. Dziewczyna, która mocno eksperymentuje ze swoją muzyką. To nie jest pierwsza płyta, to nie jest też jej pierwsza wizyta ani w Trójce, ani w trakcie trwania Mikrokosmosu. Ale chciałbym Państwu pokazać, że jest też muzyka, której nie jesteśmy w stanie zmamonizować, złożyć do szuflady i stwierdzić, tak, słyszeliśmy już coś podobnego właśnie tu i tu. Nie, właśnie wszelkim chyba klasyfikacjom ten nowy album Jessica Hoop się wymyka i bardzo dobrze. The time capsule we buried in the yard is brittle rust and swallowed by the roots where the past gathers old ghosts commune. They found a life in me and divided me in two. Time capsule and all its prison guards turn rusted earth and all its jailbirds too, and the dead letters buried there soon found a light in me, held power over me. I found a way to get free. Quivering, she chose. Ostatni, 11 utwór na płycie, która nosi tytuł Stone Child, Jessica Hoop. 11 utworów, a płyty, jak się słucha, wydaje się bardzo, bardzo krótka. Zostały mi 3-4 nagrania. Wracam do albumu, który nosi tytuł Tiny Changes, A Celebration of Frightened Rabbits, The Midnight Organ Fight. Wśród artystów Biffy Clyro, które otworzyło dzisiejsze nasze spotkanie, jest Josh Ritter, jest Craig Finn, który też się dzisiaj pojawił, jest Winter Sleep, jest Benjamin Gibbard, jest Daughter, jest The Twilight Set, jest Aaron Dessner, Julian Baker, a na koniec Manchester Orchestra. Time. Do posłuchania cały album, 17 utworów, mała część się powtarza, już. Zaglądam do maili, bo już bardzo mało czasu zostało. Pan Paweł pisze, naginam do piekarni po pieczywo, na słuchawkach słucha się jeszcze lepiej. I jeszcze PS, przez najbliższe dni słucham Madrugady, Sacri Monti i oczywiście na deser Mick Flannery, który ma nieziemski głos. To już ode mnie teraz, to co, deser przed śniadaniem? Spróbujmy. You love to find little cord inside the wind that's blowing. Put to time with the words that set the image flowing. Things like home and open road and keep the engine running. Is that all or is there more? Is there more? Someone, something. The dreaded green, the great machine to keep the money coming. If that's not all, then is there more? Is there more? Dyskografii. Jak on się uchował? Jak on to zrobił? Chociaż państwo piszą, że jakieś w przeszłości nawet jakaś płyta się znajdzie na półce, ale chyba zdążyliśmy albo go nie poznać, albo zapomnieć. A szkoda, to teraz trzeba będzie nadrabiać zaległości. Mick Flannery, Irlandczyk, całkiem jeszcze młody człowiek, bo te 6 płyt nagrał jako dorosły w ciągu ostatnich kilku lat. No i zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie kropki stawia niesamowite i to mnie bardzo cieszy. Jeszcze chyba największa na tej płycie kropa. When you're not around, I'm sat out quiet, mind unwired. When you're not around, I'm deep down trying to slow your coursing. When you're not around, I watch thoughts emerging, loving, judging, hating, caring, high aware of conscious flow that's slow till I disappear. I'm your brother, I made the same. I'm your killer, and you to blame. I'm your maker, you know my name. My heart is lonely, wasteland. My mind knows I'm green of sand. When you're not around, I'm not sat out watching. I am that water. When you're not around, I make the world sound as cold as your bleeding heart order. When you're not around, fumbling and loving in our water, the seed for the flower we need. The others deciding it's our time for dying, while someone somewhere says love is the only. Someone who was fun to be around. I want to be remembered as the greatest who ever set foot in the ring, the greatest ever. I want to be remembered as someone who took their conditions and made yours better. I'm your brother. Ja będę Państwu mówił, uwielbiam, uwielbiam takie odkrycia. Mam nadzieję, że za tydzień kolejne i znowu sprawią nam przyjemność. To był Mikrokosmos, Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mówimy do za chwilę. In the darkness forever. Monster.